السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 623. کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بچے نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی. اس سلسلے میں بھی یہ سبق ہے اور ایک حدیث بھی عرض کر دوں گا. پہلے حدیث سن لیجئے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے، جو بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے، جو صبح یا شام مسجد جاتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے، جو کسی حاکم کے پاس اس کی مدد کے لیے جاتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے، اور جو اپنے گھر میں اس طرح رہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے. یہ حدیث ابن حبان میں ہے. اب روزانہ ہم صبح شام مسجد جاتے ہیں، جب مسجد کے لیے نکلے تو ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی حفاظت میں آ گیا. یہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ حدیث یاد رکھیے آپ. ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنیں اور ایک دوسرے کو یاد دلائیے کہ دیکھیے اب نماز کے لیے جا رہے ہیں، میں میرے بچوں کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں تو انہیں کہتے ہوئے جاتا ہوں کہ دیکھو ہم مسجد میں جا رہے ہیں، ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ گئے. اس یقین کے ساتھ مسجد میں جانا چاہیے. عیادت کرو تو بھی یہ یقین، اللہ کے راستے میں جاؤ تو بھی یہ یقین، اور گھر میں اپنا ایمان کی حفاظت کر کے بیٹھے رہو تو بھی یہ یقین. یہ تو حدیث ہو گئی. اب وہ کئی خواتین، کئی مرد ایسے ہیں کہ 25 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، 20 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی. پہلے تو ذہن میں رکھیے کہ اولاد کا دینا نہ دینا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا. لیکن بعض علماء کے تجربے ہوتے ہیں. یہ جو بتا رہا ہوں یہ علماء صالحین اور تجارب صالحین میں اس کا شمار ہے. اس کا کوئی چیز حدیث میں نہیں آتی، یہ علماء کا بتایا ہوا نسخہ ہے، آسان نسخہ ہے. قرآن شریف کی آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39، اور آیت پڑھ رہا ہوں، پڑھیے میرے ساتھ. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. سورہ ابراہیم آیت نمبر 39. اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو کھجوریں لیجئے، دونوں کھجوروں پر دم کیجئے. دونوں میاں بیوی دم کریں تو اچھا ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک دم کرے تو اچھا ہے. جیسے خواتین بعض مرتبہ یم میں ہوتی ہیں نہیں پڑھ سکتی، کوئی بات نہیں، کوئی بھی دم کرے، دونوں کریں تو بہت اچھا. کہ ایک مرتبہ بیگم پڑھ لے، ایک مرتبہ میاں پڑھ لے، اور جو ہے دونوں کھجوروں پر دم کر دو. اسی طریقے پر ایک مرتبہ کبھی جو ہے مشغولی ہے تو کوئی ایک پڑھ لے، اور دونوں جو ہے ایک ایک کھجور روزانہ کھا لیا کریں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی اولاد دے گا. کئی لوگوں کو الحمدللہ بتایا، انہیں فائدہ ہوا، نیک صالح اولاد انہیں ملی. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو بھی اے اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اب روکڑا دھندا بھی کر لو بھائی، پڑھیے میرے ساتھ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھیے اتنا پڑھا میں نے، لا الہ الا اللہ تو سیدھا عرش تک پہنچ گیا، اور اللہ اکبر پڑھا تو یہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے میرے لیے بھر گیا. آپ پڑھو گے، آپ پڑھو گی، آپ کو بھی یہی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں پڑھاتا ہوں فوراً پڑھ لیجئے تو اس کا ثواب فوراً مل جائے گا، فوراً آپ کے اکاؤنٹ کے اندر وہ نیکیاں آ جائیں گی، اور یہ نیکیاں مرنے کے بعد کم آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.